To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, minęła 23. Jest czwartek, 22 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Prokurator Barbara Kijanko ponownie nie stawiła się przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Jest wniosek o grzywnę. NIK sprawdzi, jak chronione są VIP-y. W maju rozpocznie kontrolę w Boże. Po Warszawie czas na Kraków. Teraz także tam prokuratorzy dokładnie przyjrzą się reprywatyzacji. Jest wniosek o ukaranie grzywną Barbary Kijanko, która miała dziś stanąć przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Prokurator kolejny raz nie przyszła na przesłuchanie i tym razem nie usprawiedliwiła nieobecności. Zajmowała się sprawą Amber Gold po zawiadomieniu od Komisji Nadzoru Finansowego od końca 2009 roku do czerwca 2012. Zarządzenie przymusowego doprowadzenia Barbary Kijanko przed komisję będzie możliwe dopiero po dwukrotnym wymierzeniu przez sąd kary finansowej. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman nie jest zwolenniczką tego rozwiązania. Posłanka PiS zwraca uwagę, że po zawiadomieniach komisji o niedopełnieniu obowiązków przez Barbarę Kijanko śledztwo prowadzi łódzka prokuratura. Pani prokurator Kijanko już jest przekazana w ręce wymiaru sprawiedliwości. Komisja w zasadzie w tym momencie już nie oczekuje na nią. Chciała jej dać szansę, aby mogła wytłumaczyć zarówno komisji, jak i opinii publicznej, dlaczego postępowała tak, a nie inaczej. Następną szansę będzie miała w prokuraturze. Członek komisji Krzysztof Brejza z PO uważa, że prokurator Barbara Kijanko musi stanąć przed komisją śledczą niezależnie od prowadzonego śledztwa prokuratury. Co nie zwalnia moim zdaniem też komisji z możliwości przepytania pani Kijanko. Karol Darmoros, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak ochronione są najważniejsze osoby w państwie. W połowie maja rozpocznie kontrolę w Biurze Ochrony Rządu. Było to zaplanowane już w ubiegłym roku, informuje rzeczniczka NIK-u Dominika Tarczyńska. Kontrola NIK obejmie wszystkie aspekty aktywności Biura Ochrony Rządu. Począwszy od analizy zagrożeń i planowania działań ochronnych, poprzez czynności związane z transportem oraz zabezpieczeniem konkretnych wydarzeń z udziałem osób ochranianych przez BOR. Kontrolerzy NIK-u mają także odwiedzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Komendę Główną Policji. Reprywatyzacja kamienic w Krakowie pod lupą prokuratury. Śledczy przyjrzał się decyzjom urzędników czy sędziów w sprawach zwrotu nieruchomości. Do zbadania niejasności w sprawie przejmowania kamienic powołany został specjalny zespół 7 prokuratorów, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Co do tych śledztw, które prowadzone były na przestrzeni ostatnich 10 lat, będzie prowadzone w najbliższym czasie, czy rozpocznie się w połowie marca tego roku, badanie prawidłowości ich prowadzenia przez prokuratorów, którzy prowadzili te śledztwa, i badanie prawidłowości przebiegu postępowań sądowych. O kontrolę zabiegał poseł PO Bogusław Sonik. Od kilku miesięcy zgłaszają się do niego lokatorzy kamienic, które w ostatnich latach zostały zwrócone rzekomym spadkobiercom. W grę wchodzi możliwość pewnej niefrasobliwości w uznawaniu niektórych dokumentów, w opieraniu się na wątpliwych pełnomocnictwach, na testamentach, które są niekompletne, albo ustalanie kuratorów dla osób, które, czy uznawanie pełnomocnych dla osób, które mają 140 lat. Na 117 reprywatyzacji zgłoszonych do krakowskiej prokuratury śledczy umorzyli bądź odmówili wszczęcia śledztwa w 109 sprawach. Teraz w serwisie Paryż niecodzienny happening artystyczny. 45-letni performer Abraham Poincheval będzie przez tydzień przebywał w kamiennej rzeźbie. W lutym ubiegłego roku 2 tygodnie mieszkał w oświetlonym żarówką wnętrzu ogromnego wypchanego niedźwiedzia w Muzeum Łowiectwa. Tak mówił o tym przedsięwzięciu. Mój wybór padł na niedźwiedzia, bo to zwierzę występuje na całym świecie. Wszystkim jest znane i towarzyszy człowiekowi od początku ludzkości. Aby nabrać nowej perspektywy w patrzeniu na człowieka, przez tydzień mieszkał na mikroskopijnym podejściu umieszczonym na kilkudziesięciometrowej wysokości maszcie ustawionym w pobliżu dworca Liońskiego w Paryżu. Wcześniej zamknął się w gigantycznej butelce, w której mieszkał przez kilka dni, aby przekonać się, jakie to dla niego będzie wyzwanie fizyczne i mentalne. Pod koniec marca będzie miał po raz pierwszy do czynienia z żywą materią. Obłoży się jajkami do czasu, gdy wylęgną się z nich pisklęta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łaniewski. Niecodziennie w Lidze Mistrzów ogląda się 16 goli. Tyle strzelili piłkarze w dwóch wczorajszych spotkaniach. W dzisiejszych ledwie 5. Juventus, grający przez dłuższą część meczu z przewagą jednego zawodnika, 2-0 wypunktował na wyjeździe Porto. Zaś Sevilla 2-1 wygrała z Leicester City. I jeżeli ktoś liczył na niespodziewany występ w ekipie Lisów Bartosza Kapustki, to się przeliczył. Piłkarza reprezentacji Polski nie było nawet w kadrze meczowej. Co ciekawe, spotkania w Lidze Mistrzów zazębiły się dziś z meczami w Lidze Europy. Do 1/8 finału awansowały ekipy Manchester United, Schalke i Krasnodaru. Czerwone Diabły z łatwością poradziły sobie w dwumeczu z Saint-Étienne. Schalke też było dużo lepsze od PAOK-u, zaś Krasnodar tylko nieznacznie od Fenerbahce. Kończąc wątek piłkarski jeszcze o tym, że przegrał Real Madryt. Nie w Lidze Mistrzów, w La Liga. 1-2 w zaległym spotkaniu z Walencją, ale ciągle prowadzi w tabeli, tyle że przewaga nad Barceloną topnieje. Śnieg w Lahti w żadnym razie. Za to strasznie wieje i z naszego punktu widzenia w rozpoczętych dziś pompą Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym najważniejsze było to, że odwołano zaplanowane na dziś treningi skoczków przed sobotnim konkursem o medale na skoczni normalnej. Nic nam nie wiadomo o wietrznej pogodzie w Dubaju. Wiemy z kolei, że w turnieju WTA w Emiratach Arabskich nie gra już Agnieszka Radwańska. W trzech setach w 1/8 finału pokonała ją nastoletnia Amerykanka Catherine Bellis i początek roku naszej najlepszej tenisistki wygląda bardzo blado. W lepszych humorach koszykarki Wisły Kanpak Kraków i siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza. Pierwsze wygrały w Eurolidze 77-61 z Montpellier, drugie w Lidze Mistrzyń 2-0 z inną drużyną z Francji Saint-Raphaël VAR. Idąc tropem siatkarskim jeszcze o tym, że dziś rozegrano niemal pełną kolejkę w Plus Lidze. W najciekawszych meczach lider Zaksa wygrał 2-0 z Łuczniczką, Indyk Pol dopiero po tiebreaku z Będzinem, Jastrzębski Węgiel 2-0 z Espadonem, a Kuprum 1-1 z Lotosem. Kończymy spodziewaną rezygnacją Budapesztu z ubiegania się o organizację Igrzysk Olimpijskich w roku 2024. Plotki o wycofaniu kandydatury potwierdził dziś rzecznik węgierskiego rządu Zoltán Kovács. Jutro sporo chmur i w całym kraju przelotny deszcz, a wysoko w górach śnieg. Tylko na wschodzie możliwe przejaśnienia. Na termometrach w Trójmieście 5 stopni, w Poznaniu i Warszawie 7, w Katowicach 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jane Monheit, Jamie Callum, David Sanchez oraz Ewa Bem, Wojciech Karolak, WW. Mocny krajowy skład zetrze się z silną reprezentacją zagraniczną. Będzie zadyma, to znaczy zadymka. Już w tym tygodniu 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Zapraszam na festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Zaczynamy kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Tą kobietą twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile. Słowem gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie poszukuj mile, uśmiechem, słowem gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Dziel z tamtą kobietą chleb na pół. kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem. Tą kobietą w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspomnij. Temu po raz pierwszy sięgnęliśmy po tę nową płytę kwartetu Krzysztofa Rzesławskiego. Osiecka na jazzowo. Tak, Osiecka jazzowo. Tydzień temu zagraliśmy piosenkę drugą z tego albumu, Damą Być. Wspominaliśmy o Natalii Lubrano, która ten utwór wykonywała, ale oprócz tej pani jeszcze kilka wokalistek pojawia się na tym albumie i jeśli pomyśleli państwo przez chwilę, że być może znają państwo ten głos skądś, to się państwo albo zapewne nie mylą, albo co? No właśnie, no nie, no albo, że podobny, że tak, że no to skojarzenia były właściwe, bo to nasza ulubienica, można powiedzieć, Iwona Lorantz wystąpiła i kto wie, może jeszcze dzisiaj w audycji pojawi się ponownie z tej płyty. Tak, bo to są takie miłe niespodzianki, które czasami się zdarzają na płytach. Tutaj chyba jednak głównie chodziło rzeczywiście o ten jazz, a wokalistki Krzysztof Rzesławski wybierał sobie do tego, żeby pasowały po prostu do poszczególnych piosenek. No być może. Możemy się tylko domyślać. A przy okazji sobie przypomniałem, że stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku ukazała się nowa płyta. I to pod koniec. Iwony Lorenz, o której też w audycji Gitarą i Piórem rozmawialiśmy. Płyta pod tytułem Brzegi. A nie sięgaliśmy po nią dawno, więc może dzisiaj. Iwona Lorenz z płyty pod tytułem Brzegi. No ale to już trochę czasu minęło jednak od ukazania się tej płyty. Październik. Biorąc pod uwagę to, że już za chwileczkę marzec w zasadzie. No to prawda, no prawie pół roku, ale to dlatego, że czas po prostu tak goni, że w zasadzie ani się człowiek obejrzy, a to już jest maj i już listopad, że zacytuję Magdę Umer. No właśnie. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. solo koncertuje Robert Kasprzycki. Jutro o 20 będzie go można posłuchać w rzeszowskim Irish Pubie, a w sobotę 25 lutego w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ten drugi koncert odbywa się w cyklu Bar do Grajka i rozpocznie się o 18. Miasto śpi swym snem kamiennych żółwi. Palcem w ciemność kreślę rejestr swoich win. Nie przechodź obok mnie. To tytuł nowego, solowego recitalu Krystyny Świąteckiej, który jest owocem współpracy nawiązanej przez artystkę z gitarzystą Marcinem Stanczewskim. W programie wieczoru znajdą się zupełnie nowe, jak i znane, ale w nowych aranżacjach, często całkowicie odbiegających od tego, z czym Krystyna Świątecka kojarzy się na co dzień, piosenki. Premiera tego recitalu będzie miała miejsce w piątek, 24 lutego w Olsztynie, a dokładnie w sali kameralnej pod amfiteatrem. Początek o 19. Ja roztańczę się sama po ulicach i bramach, może jeszcze poruszy cię rytm. Kondrak, Andrzejewski i Jemioła. Trio w tym składzie w sobotę w Krakowie, a w niedzielę w Warszawie wykona program zatytułowany Album Rodzinny. Jego historia sięga jeszcze końca lat 90. Nie sposób ją teraz przytoczyć, no ale dość powiedzieć, że będzie to po prostu koncert na trzy mocne, energetyczne, męskie głosy i trzy gitary akustyczne. W Krakowie panowie zaśpiewają 25 lutego w klubie Buda, początek o 19, w Warszawie zaś 26 lutego w Służewskim Domu Kultury, początek o 18.30. Na tym zdjęciu, na wycieczce, od postali, cholerycznie ta morza ogromna, cholerycznie ta morza ogromna, cholerycznie ta morza ogromna, cholerycznie ta morza ogromna. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Staram się. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. Tak mówię, że ten czas galopuje i galopuje, ale nie wiem, czy zauważyłeś. Zaczął się już sezon festiwalowy. Jestem po dwóch pierwszych festiwalach. Kolejne on się kończy w ogóle kiedyś? Już szykują. No, jakoś tak z końcem roku się kończy. To a potem kwestia umowna. A potem się zaraz zaczyna. No to tak samo jak rok się kończy, to też jest kwestia umowna. No rok się kończy, zmienia się numerek, a no festiwale trwają i trwają. No, festiwale co roku mają też nowe numerki. Na przykład rok temu festiwal w Rybniku odbył się po raz 20, a w tym roku po raz 21, a z kolei festiwal w Ślesinie odwrotnie. W ubiegłym roku po raz 9, a w tym po raz 10. Więc jubileuszami się imprezy wymieniły. Byłam na obu i muszę Państwu powiedzieć, że całkiem nieźle to wszystko wyglądało i jeżeli tak będą wyglądały w sensie artystycznym pozostałe imprezy, które nas w tym roku czekają, to myślę, że będzie to całkiem dobry rok, a jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście na tych dwóch pierwszych imprezach pojawiają się ludzie, którzy potem jadą na ogół przez Polskę. Tak było przecież na przykład z Zuzanną Moczek, która się najpierw pojawiła w Ślesinie i potem przez kolejne dwa sezony pojawiała się w kolejnych miejscach i w zasadzie wszędzie wzbudzała entuzjazm. No nie chcę mówić zachwyt, ale no przynajmniej spory entuzjazm. No i dzisiaj już właściwie jest dla nas oczywiste, że jest taka artystka i że występuje. Więc mam nadzieję, że tak będzie też z tymi, którzy w tym roku się pojawili, bądź w Ślesinie, bądź w Rybniku. No, a kto zwrócił twoją uwagę? A, myślałam, że właśnie chcesz o coś zapytać. No, z Rybnika przyjechałam, powiem państwu, nucąc piosenki, autorskie piosenki, które napisała Agnieszka Ozon. To jest 25-letnia studentka, która w tej chwili kończy wokalistykę jazzową, jeśli wszystko niczego nie pomyliłam, w Katowicach, ale wcześniej zrobiła licencjat w Lublinie, bo w ogóle jest z Lublina. Natomiast od paru miesięcy mieszka w Warszawie. Więc no to jakby też pokazuje, jak bardzo jesteśmy dzisiaj mobilni, gdzie szukamy szans i miejsc. Więc myślę, że uda się za jakiś czas Agnieszki posłuchać po prostu w Warszawie. Natomiast, no mówię, w Rybniku zaśpiewała swoje dwie piosenki, akompaniując sobie przy fortepianie, siedząc przy fortepianie, śpiewając. No i jednej z tych piosenek chciałabym, abyśmy posłuchali. Ona nosi tytuł Tyle szans. Agnieszka Ozon. Pierwsza nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku. Znowu szukam cię gdzieś w jesiennej mgle. Rozpłynąłeś się, nic nie mówiąc jak i gdzie. Katapulty słów, co było nieważne już. Więc odliczam dni, kiedy staniesz u mych drzwi, bo ty szans jeszcze masz. W którą stronę biec? W sercu zepsuty GPS. Tyle szans jeszcze masz. Więc odliczam dni, kiedy znów staniesz u mych drzwi. Mam już dosyć wróżb i bajek za siedmiu mórz. Ja po prostu chcę, byś znów był tu obok mnie. Oho, obok mnie. GPS, tyle szans jeszcze masz. Więc odliczam dni, kiedy znów staniesz u mych drzwi. Dałam ci, mój miły, tyle szans. Nie wierzyłam, gdy mówili, że choć moje serce kwili, ty nie wrócisz, bo już idziesz z inną w tam, w tam, z inną w tam. Przecież ona nie kocha cię jak ja. Więc już tylko kiedy śpię, w myślach mówię sobie, że zawsze, no, u mych drzwi. Agnieszka Ozon, pierwsza nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku, ale i druga, i trzecia nagroda to też były piosenki autorskie i też pewnie fajnie byłoby, gdybyśmy znaleźli dla nich czas. Ja się postaram i no, może uda się. Za tydzień albo za dwa. W sercu zepsuty GPS, no to zostanie we mnie. Prawda? Wchodzi, naprawdę wchodzi. No ale też pewnie, jak zwykle, zupełnie inaczej jest w momencie, kiedy się siedzi na widowni i się widzi artystę występującego na scenie. Jak tylko przyjdzie jakakolwiek informacja, że Agnieszka Ozon gra koncert w Warszawie, to natychmiast ci o tym powiem. Następną piosenkę przyniosłem ja i to jest piosenka, którą dostałem dzięki poczcie elektronicznej. Andrzej Kotin, to nazwisko pojawiało się w audycji Gitarą i Piórem, ale od dłuższego czasu jakoś milczał, to znaczy do nas się nie odzywał przynajmniej. To jest Rosjanin mieszkający w Polsce od wielu lat, w Zielonej Górze, z tego co wiem. Uczy języka niemieckiego. Rosjanin uczy języka niemieckiego w Zielonej Górze. Tak. To jest tak, bardzo cenna informacja. No i też śpiewający poeta po prostu. No i dostałem trzy piosenki. Mhm. Jedną z nich wybrałem od razu na dzisiaj. Patrzę na jej tytuł i to nie jest ta, której ja ostatnio słuchałam, bo Andrzej Kotin był w Ślesinie z kolei. Mhm. Nagrań ze Ślesina niestety nie możemy państwu odtworzyć, bo po prostu się do tego nie nadają niestety. Natomiast on tam, owszem, zdobył również pierwszą nagrodę. Ale co, niecenzuralne piosenki? Nie. Po prostu nie nadają się z przyczyn technicznych te nagrania do emisji. Już się przestraszyłem. Absolutnie cenzuralne piosenki i zaraz musisz sprawdzić, czy wśród tych, które przysłał w tej paczce Andrzej Kotin, jest Afrodyta, którą zaśpiewał w Ślesinie i myślę, że to jest naprawdę jedna z piękniejszych piosenek, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Nie było go w Rybniku, bardzo ubolewał nad tym Jan Kondrak i Jan Kondrak powtórzył kilka razy na konferencji prasowej, ale też w takich rozmowach naszych zakulisowych, że Andrzej Kotin jest w tej chwili najwybitniejszym śpiewającym autorem. No, to proszę posłuchać. Dzisiaj Afrodyty nie będzie, ale będzie jedna z tych trzech przesłanych, piosenka pod tytułem Deserter. Widzę okna, widzę drzwi, ja widzę ciała martwych ludzi. Ja czuję, jak nienawiść w moim sercu już się budzi. A krew jest świeża, krew jest oczywista, bez dowodu. Nie potrzebuję śledztwa ani świateł reflektorów. Ja słyszę głosy, słyszę krzyk, to dziecko woła mnie o pomoc. Ja czuję rozpacz, czuję gniew, do kogo dzwonić nie wiadomo. Schizofreniczne myśli są stałymi klientami i dziwny związek rodzi się powoli między nami. Ja wychodzę z tego, ja wychodzę z tego. Ja wiem, że następuje dzień, gdy stara wojna znów się zacznie, lecz nie chcę, abyś rozumiała moje słowa jednoznacznie. Ta polityka jest ode mnie dalej niż mój rozum. Poza tym spójrz, ci ludzie sami biegną do obozu. Niektórzy mówią, że nasz los jest w rękach Pana Boga, a inni utrzymują, że musimy lepiej zapiąć pas. Niektórzy nadal myślą, że absolut można wypić, a ja sprawdzałem, zatem wiem, że to absolut pije nas. Ja wychodzę z tego i ja wychodzę z tego i ja wychodzę z tego i ja wychodzę z tego. Deserter, deserter, jedyna droga dla mnie, jedyna droga. Deserter, deserter, jedyna droga dla mnie, jedyna droga. Andrii Kotin. No zobaczymy, jak się losy nasze potoczą. Być może nasze ścieżki się gdzieś skrzyżują i porozmawiamy o tym. O tym, jak to jest śpiewać w Polsce po polsku piosenki, jak się je pisze. Tak, myślę, że to może być ciekawa rozmowa. Teraz, proszę Państwa, słówko o jeszcze jednej płycie, która także pojawiła się pod koniec 2016 roku. To już chyba był w ogóle nawet grudzień. Ona nosi tytuł Album Rodzinny i jest sygnowana przez autorów, artystów znanych z Lubelskiej Federacji Bardów, czyli przez Marka Andrzejewskiego, Jana Kondraka, Igora Jaszczuka i Witasa Szwagrzdisa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedyś Witas Szwagrzdis, taki gitarzysta, towarzyszył Lubelskiej Federacji Bardów. I mówiłam o tym w serwisie, że w serwisie koncertowym, że Jan Kondrak, Marek Andrzejewski i Łukasz Jemioła w miejsce Igora Jaszczuka podróżują teraz z programem, który nosi tytuł Album Rodzinny, bo to jest strasznie skomplikowana historia. To, co ukazało się na płycie, zostało zarejestrowane w Teatrze Polskiego Radia ze sprawą Janusza Kukuły pod koniec lat 90. XX wieku. I 20 lat właściwie leżało w szufladzie i w końcu postanowili chyba Jan Kondrak z Markiem Andrzejewskim, że jednak należy to wydać. Album rodzinny to jest rodzaj takiego koncept albumu. To kiedyś był w ogóle spektakl teatralny, a wszystko zaczęło się od poematu autorstwa Michała Bronisława Jagieły, który był opublikowany w latach 70. także ubiegłego wieku w podziemnym piśmie Puls i opowiadał o losach zwykłych ludzi z okolic Wilna, których zaskoczyła wojna. I tak naprawdę ten album rodzinny to są po prostu wiersze, teksty o zdjęciach, opisujące zdjęcia. No i ten album rodzinny został wykonany, a potem niektóre jego piosenki trafiły do repertuaru Lubelskiej Federacji Bardów i stamtąd mogą Państwo co po niektóre znać. No a teraz wracają w tej takiej, powiedziałabym, trochę bardziej surowej, ascetycznej formie, czyli trzy głosy i trzy gitary. No i będzie można tych koncertów posłuchać, ale żeby Państwo może liznęli tych piosenek, to pozwoliłam sobie jedną z płyt Lubelskiej Federacji Bardów dzisiaj przynieść, po to byśmy sobie posłuchali czegoś z tegoż poematu. Oh, urodziła na Ostrobramską, potem w lewo, a za kościołem Żyd miał sklepik, cukry i ciasto. Cukry i ciasto, cukry i ciasto, cukry i ciasto. Cukry i ciasto, cukry i ciasto. Więc ciułała grosze, grosiki, te dla Bozi, a te na bułkę. Potem chałwę z kwasem w sklepiku, fundowało się przyjaciółkom. Się fundowało, się fundowało. Przyjaciółek nie ma i Wilna, wszystko takie dawne, dalekie. Nawet wojnę się zapomina, a to ciągle siedzi w człowieku. To ciągle siedzi, to ciągle siedzi, to ciągle siedzi w człowieku. To ciągle siedzi, to ciągle siedzi, to ciągle siedzi. Cukry i ciasto, cukry i ciasto. Ciasto, cukry i ciasto, cukry i ciasto. Album rodzinny 25-26 w Krakowie i w Warszawie. Następna płyta również z Lublina. Artysta Adam Bartoś pojawił się w audycji Gitarą i Piórem. Z albumu Nowy Ląd słuchaliśmy piosenki pierwszej, ale ta szósta, no wiele Państwu wyjaśni. Za niewłaściwe zachowanie się na stacji PKP dostałem mandat, bo nagle okazało się, że gdy jesteś zmęczony i nie masz gdzie pójść, brakuje snu, a serce stuka, możesz odpocząć, położyć się nawet na twardej ławce, tylko nie w butach, tylko nie w butach, tylko nie w butach. Konie w butach. Tak, tak, tak. Wyjechałem na zachód, miesiące i dni. Byłem wędrowcem gdzieś w innym kraju. Za pracą chodziłem od drzwi do drzwi. W końcu wróciłem. Nie było tam raju, o nie. O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. O nie, o nie, o nie, nie. Dobrze, na pewno się stąd nie wyniosę. Prędzej tu kogoś ściągnę, kogoś tu ściągnę, kogoś tu ściągnę, kogoś tu ściągnę, kogoś tu ściągnę. Tak. U Pana Boga za piecem żyję i mam się dobrze. Na pewno się stąd nie wyniosę. Kogoś ściągnę, tak, kogoś tu ściągnę. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, yeah! No, już wiedzą Państwo prawie wszystko na temat Adama Bartosia. Nowy Ląd, tak się nazywa jego płyta. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tyle już się wydarzyło w tym roku, a tu jeszcze nie było okazji do przedstawienia Państwu w szufladzie nagrań z konkursu ostatniej Oppy 34. Festiwalu Bardów, w którym występują śpiewający autorzy. Konkurs odbył się 20 listopada 2016 roku tradycyjnie w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie przy ulicy Smolnej. Jak zwykle prowadził go Jacek Gutry. Mam nadzieję, że Państwo w czasie koncertu wielkiego finału też mają pagórki, gęsi i skórki. Zapraszamy teraz na scenę Annę Burger, do ubiegłego roku znaną w kręgach piosenki poetyckiej jako Idzikowską. czyli nagrody przechodzą. Liczne nagrody na festiwalach i przeglądach piosenki. Wyróżnienie honorowe OPPA 2015. Między innymi pierwsze miejsce na festiwalu piosenki dołującej w zimnych dołach i nominacja do festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Ania przyjechała do nas z Warszawy i dba bardzo o to, żeby dźwięk był czysty, prawda? Mi też na tym zależy. Ale moje umiejętności techniczne nie są tak wysokie, żeby wyciszyć sobie gitarę tutaj tym dziwnym urządzeniem. Nie, to takie tło było znakomite, znakomite. Czy możemy już teraz skończyć nasze współdziałanie? Tak mi się wydaje. Anna Burger, która do swoich licznych nagród jako Idzikowska będzie mogła dołączyć złotą piątkę jako Burger. Na usta cisną się słowa uznania, kiedy śpiewa pieśni Burger Ania. Nierozważna ręka. Najbardziej mi się podobasz, kiedy cię jeszcze nie ma, kiedy to, o czym będziesz, to nawet nie jest temat. Najbardziej chwytasz za serce, gdy nie masz kształtu żadnego, gdy tylko czuję, że będziesz, masz w sobie coś tajemnego. Nim moja nierozważna ręka dodę do ciebie sól lub pieprz, a wtedy piosenko jesteś najlepsza, wtedy piosenko jesteś najlepsza. A ja bym chciała w sposób dziarski tak czasem z rymem się uporać, powiedzmy trochę jak młynarski, a jeszcze lepiej jak przybora. Ale że mi to, moi mili, no nie wychodzi doskonale. To puenta czasem z żalu kwili, dowcip powiedzieć chcę, to spalę. Nim moja nierozważna ręka doda do ciebie sól lub pieprz, a wtedy piosenko jesteś najlepsza, wtedy piosenko jesteś najlepsza. Bo przecież czasem tak się zdarza, że treść już kartkę zalewa. Piosenka sama się pisze, co gorsza, sama się śpiewa. Choć nieporadna w słów swoich splocie i mogłabym ją lepiej ulepić, to jest jak małe urocze kocie, wcale się nie chce ode mnie odczepić. I patrzę na nią niechętnie, bo jakoś ją zmienić się zbroję. Wychowam jak swoje. Dziękuję. Laureatka Złotej Piątki Anna Burger. Dziękujemy bardzo. A na zakończenie, na dobranoc, Osiecka jazzowo raz jeszcze i Iwona Lorant. Dziękujemy. Thank you. już cienie się włóczą wśród jeżyn, wyglądają legendy spod pierzyn. Już noc, już noc, już noc. Możesz zamknąć swój dzienny teatrzyk, nikt na ciebie nie patrzy, nie patrzy. Już noc, już noc, już noc. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pły na noc. Dobranoc, dobranoc, panowie. Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pły na noc. Dobranoc, dobranoc, panowie. Ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Tirarirafa. Łapa, firarirafa. Łapa, radirafara. Do pudełka powkładaj żołnierzy. Przestań szarpać nerwowo kołnierzyk. Już noc, już noc. Staw do garażu, zdrowej ręki już dziś nie bandażuj. Już noc, już noc, już noc. Fotografia jak byłeś mały i te panie, co cię całowały. I historie jak grałbyś Hamleta. Udawanie się zacznie od jutra, a na razie odpłyńmy na kutrach. W tę noc, w tę noc, w tę noc. Jutro znowu się tobą zachwycę, zbudzisz we mnie kochankę i lwicę. A dziś jest Yeah.